çekimin yok olmuş. Kalbinin kırıntıları kuşlara meze olmuş. Darılmışsın boş yere, ezberin hep bozulmuş. Bitirmişsin kendini, hayallerin kül olmuş. Yanımda olsaydı diye üzülme artık, bir dur. Seni gerçekten sevdiyse sonunda senin olur. Dönerse senindir, seni sevmemişse elden ne gelir? Olur da dönmezse yine de kendi bilir, giden kal mı denir? Dönerse senindir, seni sevmemişse elden ne gelir? Olur da dönmezse yine de kendi bilir, giden kal. Ne aşk acısı, ne bunalımmış arkadaş. Amma abarttın. Bana mı dedin? Abarttın ha. Sarılmışsın boşluğa, yer çekimin yok olmuş. Kalbinin kırıntıları kuşlara meze olmuş. Darılmışsın boş yere, ezberin hep bozulmuş. Bitirmişsin kendini, hayallerin kül olmuş. Yanımda olsaydı diye üzülme artık, bir dur. Seni gerçekten sevdiyse sonunda senin olur. Dönerse senindir, seni sevmemişse elden ne gelir? Olur da dönmezse yine de kendi bilir, gidene kal mı denir? Dönerse senindir, seni sevmemişse elden ne gelir?